Tayyarlan, tayyarlan, mert oğlanlar tayyarlan. Tayyarlan, tayyarlan, mert ricallar tayyarlan. Derya keçip dağışıp, icret kılgan uyğurlar. Bugün közge köründi, cihat kılıp uyğurlar. Tayyarlan, tayyarlan, mert oğlanlar tayyarlan. Tayyarlan, tayyarlan, mert ricallar tayyarlan. Tayyarlandı oğlanlar, ali himmet ricallar. Kurallık karvan bulup, ataldı bu uyğurlar. Tayyarlandı oğlanlar, ali himmet ricallar. Kurallık karvan bulup, ataldı bu uyğurlar. Tayyarlan, tayyarlan, mert oğlanlar tayyarlan. Tayyarlan, tayyarlan, mert ricallar tayyarlan. Köz değmesin yiğitler, bolsun sepler müstehkem. Bölünmeyli herkes mükelse kança dert elem. Ümit bilen kütmekte, keçe gündüz halkimiz. Beni mehkem bağlaylı, yoruk bolsun yüzimiz. Rabbimizden aldı da, yoruk bolsun yüzimiz. Halkimizden aldı da, yoruk bolsun yüzimiz. Tayyarlan, tayyarlan, mert oğlanlar tayyarlan. Tayyarlan, tayyarlan, mert ricallar tayyarlan.